pääsimme taas humisemaan. Jaha, se olikin väärä kanava, joo. Näin siis, se oli Rinne Radio, Helsinki North East kappale ja musiikkia lisää siis, ja mikähän me nyt laitettais, kun mä jo unohdin, mitä mun piti laittaa. No laitetaan Osric Tentaclesiin nyt, niin sit saa jotenkin ajatukset kasaa sillä väliin. Ja tää on Space Between Your Ears. Niinpä niin siellä. Avaruutta riittää. Ja millaista? No, se on tällaista. Thank you. the rock on the stage to the theater. One of my rock and roll. I flew over the black kind of body, never coming back again. I've got my beats here. Elonkorjuu ja A Little Rocket Song, pieni rakettilauluhan sieltä sitten tulla tärähti. Näinpä näin. Ja no, nyt kun mentiin vähän tuommoiselle proge-linjalle, niin pistetään vähän lisää progea. Joo, Arena-niminen yhtye ja A Crack in the Eyes. Aika ajankohtaista, että älkää nyt menkö vaan sinne heikoille jäille heilumaan. Se ei välttämättä ole kovin hyvä idea. Kuunnelkaa, millainen on jään krakki, tai mikä se nyt lieneekään, joo, mutta parempi tää kuin jäillä hyppiä. Alkaa hieman hitaasti. Thank you. Thorns Näin, se oli Porcupine Tree ja Strip the Soul kappaleellaan. Niin, semmoista. Piti laittaa vielä lisääkin ehkäpä jotain tuollaista proge-henkistä, mutta nyt mä en ole ihan varma. En ehkä laitakaan nyt ihan heti. Laitetaan sen sijaan Vessel Umpio, joka on aina niin lystikäs ja ne kertovat, että se on niin turhaa. Joo. Ja mä en tiedä muuten, onko ne ollut muita levyjä, kun toi yksi Seppo on viileä. Voi voi. Mut tämmönen siis. Vessel Umpio. Sä kysyt, miten menee, mä saan, no se menee, ei se mitään merkkaa. Ja vitolle me astutaan baariin. Tehdään kaavio tilanteesta, ihmetellään, miks me täällä taas ollaan. Ajakuluks vois ihan ilma vaivaa, kaunia saman haudan kaivaan. Suojele apinoiden luontoa, suojele apinoiden luontoa, suojele apinoiden luontoa. Sanot sä et tiedä mitä itellä tehdään, se on niin turha. saavuttaisikin jotain, ei se syli oikein. Ja on tiistai ja torstai ja pääsiäinen, ei kukaan tunne teille tai sympatiaa. Ja ensin vilkutetaan ja katsellaan, kun aika kuluu pois. Suojele ja pinote luontoa, suojele ja pinote luontoa, suojele ja pinote luontoa. Suojele ja pinote planeettaa, suojele ja pinote planeettaa, suojele ja pinote planeettaa. Thank you. taas kaikuu. Kyllä vaan mä jäin niin fiilistelemaan tätä Pekka Pohjolaa. Se oli Virtojen kiharat. Ja levyltä Pihkasilmä Kaarna, korva kautta harakka biela, kun miten se nyt on, bialoi pokku. Aika vaikeasti lausuttavissa, mutta joo, se oli Pekka Pohjolaa ja pysytään nyt vielä Suomen maassa ja laitetaan vähän Hassisen konetta tästä. Itse asiassa voisi pistää 25 perätysten ja molemmat Hassisen konetta, koska mun mielestä biisien nimet menee niin mukavasti. Odotat ja sitten Jeesus tulee, että tällä lailla. Minä nielen paskaa, jota ulostavat tuhannet peräaukot, jotta jaksan suoltaa paskaa, jota sinäkin kakistelematta haukot, ja me puimme paskassa nauraen, huokaillen ja surien. Eikä meitä voi pelastaa huokarloskaan, ei aurinkomme hehku enää koskaan, ei aurinkomme hehku enää koskaan. Odotan, odotan, odotan, olet kadottanut. Jeesus tulee, tulee kuin ohjus, parantaa stressis ja suonikohjus. Jeesus tulee paatoksella, me tarvitse enää ajatella. Jeesus tulee, kenen on vastuu, kun kansa tehtyyn rooliin astuu. Taivaan isä ja poika on hyvä, kautta tänään alamyyn. Taivaan isä ja poika on hyvä, kaiken kaalat meiltä löytyy. Taivaan isä ja poika on hyvä, rakkautta tänään halvalla myy. Taivaan isä ja poika oy, ratkaisut halvat meiltä löytyy. Taivaan isä ja poika oy, rakkautta tänään halvalla myy. Taivaan isä ja poika oy, ratkaisut halvat meiltä löytyy. Meiltä löytyy, meiltä löytyy, löytyy. Näin, siinä oli maanista depressiota Jimi Hendrixin tapaan, eli Manic Depression, jos ei tullut selväksi. Jotenkin tuli tuosta maanisesta depressiosta niin aivan yllättävästi mieleen. No ei se nyt ehkä siitä tullut, mä vaan tuossa lukasin otsikoita ja Turkissa jotain UFO-havaintoja ja niin poispäin. Näinköhän? Kyllä. Veikkaisin, että saattoi olla. Olisi aika UFO-meininkiä, mutta mä kattelin sitä videoa jonkun pätkän, mutta ei siinä ollut kuin still-kuvia, sitten jotain Twitter-juttuja, ei sitä viittinyt kuunnella. En mä olisi kuitenkaan ymmärtänyt turkin kielestä hevohemmettiä. Mutta jatkamme Jimi-meiningeillä. Tosin nyt ei tule Jimi Hendrix, vaan tulee Jimmy Page, Jeff Beck, John Bonham ja niin edelleen Brightest Lights-nimisellä kappaleellaan. Ai ette tiennyt, että nämä soittaa yhdessä. No kyllä nämä joskus 60-luvulla senkin meni tekemään ennen kuin perustivat nämä suuret bändinsä. Ja tältähän se kuulostaa, kirkkaimmat valot, jotka meille loistavat. Yeah. a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. Näin Bobby McFerrin meille antoi ohjeita, don't worry, be happy. Varmasti olette joskus aiemminkin kuulleet tämän. Juu, sitten tuli tuommoinen, tai tuli, löytyi tuosta pöydältä tuommoinen lappuna, ja nämä jotenkin oli ihan lystikäs. Tämmöiset 4 ranskalaisella viivalla laitettua juttua, tai joku uskonnollinen läpyskä, mutta tämä oli niin lystikäs. Etsikää minua, voittakaa paha hyvällä, olkaa miehulliset, minä tulen pian. Aamen. Selväpä se. Joo, ja uutisia kun tuli luettua, niin taas vaihteeksi siis luin. Ja tuossa kehuttaa, että Vantaalla sitten olisi kesäkuussa joku tämmöinen Rockfest 9. kesäkuuta. Joo, ne eivät kyllä ole kertoneet artistikattauksesta, että tuolla niinku väite, tai vähän sillä lailla huhuta, että olisi Rammstein ja näin, mutta jos on Rockfest ja sitten siellä esiintyy vaikka Cheek, mitä helvetin tekemistä sillä on rockin kanssa. Mutta artistikattausta kun ei ole, niin jäämme kauhulla odottamaan moista tai jännityksellä tai odottamaan nyt joka tapauksessa. Kyllä vaan lisää musiikkia. Niin, se oli muuten kevyttä keskellä päivää toi äsken. Eikö ollutkin kevyt biisi? Seuraavaksi laitetaankin vähän raskaampaa settiä. Ai heviä, en mä tiedä. Ei tää kai heviä ole. Tää on The Damned ja Antipope on kappale. Se oli Kotka Rankki, Ohutta yläpilveä ja Rekee-niminen kappale. Sitten tulee kolme hullua perätystä. Tai niin, hullua. Jokainen on mad jotain. Ensi on Mad Dog Cole. Ja niin, se laulaa Johnny Cashin kappaleen Walk the Line. Ja sitten tulee Mad Heads, Twanging, Beating and Shouts. Ja sitten tulee Mad Sin, Loco Toxico. Nyt saatte tuommoista läskipasson lätinä oikein kolmen biisin voimi. Ja näin se lähtee läskipasso lätisemään. I keep close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the ties to find, because you're mine, I'm on the line. I find it very, very easy to be true. Find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Yeah. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Wedding, beat out and shouts. Wedding, see yellow eyes of the lonely night cars. I'm booting myself to the midnight bus. Night city lights are passing by. Don't know till then I think of you. When I'm closing my eyes, see you sleeping tight. And I wish you sweet dreams till the end of the night. With guitars, jeans, and motorbikes, take to your dream, no other guy. But meet when in Beatles shouts. Meet when in Beatles shouts. Yeah, meet when in Beatles trust us, you're a fool. In the laboratories, we know all the tricks. Whoa. Well, but I know that they don't know a shit. Go! Where the laboratory blasted in the boring little town. From a cloud of local toxic hell. Yeah, oh yeah. The smell of death is familiar. There's nothing you can do. Cause we're now infected, and soon you will be too. Oh yeah, oh yeah. Have a nice day, in your last. Have a nice day, can this get the best? Have a nice day, in your last. Oh. We're gonna get sick of this. Well, Loco Toxico is in the air, and they don't give us a shit. Loco Toxico is in the air. We're gonna get sick of it. Well, I said Loco Toxico is in the air, and they don't give us a shit. The laboratory blasted in a boring little town. The winds from the cloud of Loco Toxico. stay in my pure lands. Have a nice day, can't escape it, yes. Have a nice day, it might be your last. Oh, oh, go, Toxico is in the air, and we're gonna get sick of it. Ja taas noit uutisotsikoit kun lukee, niin kyllä tää on taas niin huvittavaa. Kirkko tarjosi kiitospäivän aterian. Kolme kuoli. Joo, mä en taida mennä kiitospäivän aterialle kirkkoon. Ainakaan vanhainkodissa Yhdysvalloissa. 8 sai ruokamyrkytyksen, joista 3 otti ja kuolla kupsahti. Jännää. Erittäin jännää. Mutta tässä on vielä 6:30 aikaa humista, joten turha paskajauhominen siis pois ja musiikkia lisää. Rus, ras, rös, res, mikä vaan, miten halutaan lausuakin. Mutta Ghost Rider ja niin edelleen. Mutta aloitetaan nyt siitä. Carry on the is raining. Same story, the same plot, the same. Siinäpä semmoset velmut, veijarit, koneveljet ja unissa kävelijöitä taisivat olla. Biisin nimi oli ainakin Sleepwalk. Jaha, 23 minuuttia jäljellä ohjelma-aika ja sitten tulee toisenlaista ohjelmaa, mutta siitähän minä en ole vastuussa tietenkään. Joo, mutta sitten laitetaan tämmönen eräänlainen tarina, kolmen biisin tarina. Siinä tulee Manfred Mannia, ZZ Topia, Jeff Beckia. Ensin Manfred Mann sanoi, että if you gotta go, go now. ZZ Top vastaa, että waiting for the bus. Ja Jeff Beck vielä lisää, että you know what I mean. Jotta tämmösillä sitten painellaan. Ties sit mitä sen jälkeen, mutta niin, nämä nyt ensin. That I want to be with you, girl, if you want to be with me. But if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Respect, but if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Now I'm not trying to question you, to take part in any quiz. It's just that I don't have a watch, and you keep asking me what time it is. But if you got to go, well, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. To make you give anything you never gave before. It's just that I'll be sleeping soon. It'll be too dark for you to find the door. But if you got to go, well, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Been with päätti siihen, no tavallaan kesken, mutta kun biisi loppui, niin sit se loppui. Eihän sille mitään voi. Voi perkele! Justiisa, se oli mun puhelimeni, joka viestin laittoi. Joo, vähän reilu 10 minuuttia, joten ei siinä. David Bowie, Because You're Young, Spencer Davis Group, I Can't Stand It, ja näin sitten tämä ohjelma alkaa hiipumaankin, ja ensi viikolla jatkamme. Tiedä sitten, jos huuli tällä kertaa, ensi viikolla siis pääsis paikalle. Tänään se on kuulemma rakentamassa Ennio Morricone, joka tuolla sitten illalla esiintyy. Jaa, mä en muista kyllä missä, mutta etteköhän te tiedä, jos sitä menette tsiigaamaan. Ai pahus, olisi se kyllä kiva nähdä itsekin, mutta ei voi mitään, ei voi mitään. Joo, hei nyt sitten viimeiset hitaat ja mennään hitaalla. Hei hei. na na na.